weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah, waxaana inoo soo jeedinaya cabdulfataax maxamed qaasim. ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دواد برنامج غار اهو انو مانتا كو ايغينو وار علوس او ساكا كدعي دغان كترسن غوبل كمدوك كاس او لغو بيكسداي مسؤوليين كترسن دولة فدرالك ايو مامولك اقل مدوك حرون اي كسوغنايين او اي كودين ابابل دغال. برنامج كا وحا مرتكو اهو كاقيب غليا نبادون محمد احمد قوليد او اه افايانكا نقبادا بنادر سيدو kala kamida wax garadka Soomaaliyeed ee mudug. sidoo kale waxa ka qayb qaadanaya barnaamijka qaar kamida wariyasha warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo xogo iyo warbixino ku xeeran dhacdadan iyo dagaalada soo gudbin doona insha Allah. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka. ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين. وحقاق مركلا وحنو هوا ذي ذكالين هاي هدقستيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجك أيان قدها أقلينا أو آدكم مغلدون تان حقو كالدوان أو إسيسو ترأي أو كؤادن واراركا ساكا عمليات استشاديو أه أيا وحا أي كدعضي ديغان كترسن قبلك مدوغ أو لغمك عابو لاسقا عمي أو أدحايا بعدوين إيو wiisil. meesha waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo galmudug. warbixinta ugu horeysa waxaa ku eegaya Cabdullaah Yaasiin Jaamac Cabdullaah Soomaali soo dhow. xarakada shabaab mujahideen ayaa saaka amniyadna furnimo waxay la beegsatay goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor iyo xilibaano iyo saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka galmudug taa oo ku taalinta u dhaxaysa deegaanada wiisil iyo bacaadweyne. goobta qaraxu ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Laasgacmi. amniyada ayaa la sheegay inay ka dhacday bartamaha halkii ay ku sugnayeen madaxda ka tirsan galmudug iyo dawladda federaalka ah. durba waxaa la soo wariyay in madaxda qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor iyo madaxweynihii hore ee galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo iminkana ah senator ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa la xaqiijiyay in ay qaraxa ku dhaawacmeen. waxaa sidoo kale isuguna dhaawacmay xildhibaan dhaban cad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah. madaxda dhaawaca ayaa waxaa loola cararay dhanka deegaanka Wasil sida xogtaanu ku helayno. madaxweynaha hore ee galmudug iminkana ah senator ka tirsan baarlamaanka federaal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa la xaqiijiyay in dhaawacyada ugu liito oo uu garab yahay. burbur xoog leh iyo gubasho ayaa ka muuqda goobtii qaraxu ka dhacay iyadoo hilbo iyo meydadna ay yaalaan. xarakada shabaab mujahideen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lala beegsaday madaxdan ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka ah. hogaamiyaasha iyo ciidanka la weeraray ayaa waxa ay ku howlanaayeen abaabul duulaan oo ka dhan ah walaayada islaamiga ah ee mudug. taliyaha sirdoonka dowladda federaalka Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil la socotay ayaa iyaguna goobta ku sugnaa ilaa iyo shalay, laakiinse waxaa la sheegay xalay markii la casheeyey in ay ka tageen. sidaas ayayna uga badbaadeen amniyadda saaka xarakada shabaabul mujahideen ay ka fulisay deegaanka Laasgacmi. dhawaqa qaraxa lala beegsaday madaxdan ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka ayaa si weyn waxaa looga maqlay deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug, magaalada Gaalkacyo, deegaanka Wasil, Cadaado iyo Dhuusamareeb, iyo guud ahaanba gobollada mudug iyo Galgaduud iyo dalka oo idil ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa weerarka saaka xarakada shabaab mujahideen ay la beegsatay ee durba khasaaraha weyn sababay. qaraxan waxa uu argagax xor la geliyay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu waardiyeynayo dhisme ku yaala gudaha magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay dul heehabayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka isla markaasina ciidamo badan lagu gadaamay. waxa uu ka baqayaa in wixii qorqor iyo Cabdi Qaybdiid ku dhacay oo kale asigana lala beegsado. wahagad kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Soomaali. warar kale oo amniyadaasi ka soo baxaya ayaa jira. marka horese aan soo dhaweeyo Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Nabadoon, aad baad ula socotay sida aad ii sheegtay dhacdadaasi tan iyo saaka aroortii. marka hore seed u aragtaa kanabadoon ahaan bismillaah horta gobolka mudug maaragtay wixii ka dhacay maaragtay ilaahay baan uga mahadcelinayna ilaahay baa maaragtay inta u suura gashay waa arrin muslimiintu meel joogtaba ku farxayso gaaladuna ka naxayso maaragtay waxaan u aragnaa tilaabo loo baahnaa oo horay u qaad horay loo qaaday murtadiinta meesha isugu timid xamladii iyo dagaalka ay wadeen oo sharca islaamka la diriska ahna inuu meesha ku fashalmay ayaan u aragnaa mahad ilaahay weeye sidaasaan u aragnaa waana soo dhaweynaynaa raggii maaragtay geystay camaliyadaa fuliyana ilaahay baan u baryaynaa intii shahiida ilaahay inuu jannatu fardowso geeyo intii maaragtay dhaawacantaan ilaahay inuu u boogarnado ayaan maaragtay ugu ducaynaynaa waana u hambalyaynaynaa inta noola fiyow halkaa ka sii wadaan leenahay waa ku dhownay aad bay ugu habboonaadeen maaragtay in darbaaxadaas ay ku dhacdo way mudnaadeen waayo haddee laykuuran yahay waa nimankii sharcada islaamka haddee laykuuran la dirinahayay waa dabadhilifyadii caamileyntahoda maraykanku soo adeegsaday oo dalkiisa dalkooda maaragtay uu ku dunhayay oo dadkooda ku leynhayay kabaqaadka u ahaa aad iyo aad bay u habboonaadeen in darbaaxadaa lagu dhufto aad bay u mudnaadeen ilaahay baanaan uga mahadcelinayna watahay nabadoon guuleed halka ay wax ka dhaceen mas-uuliyiintaasi lagu beegsaday maxay ka wadeen maxaa xoga oo aad ka haysaa meesha waxay u dhibeen in maaragtay sharcada islaamka ay ka hortagaan oo maaragtay ilaahay maaragtay kitaabkiisa ay meesha ka saaraan baybalkana maaragtay ku soo dhaweeyaan sidaasay u tageen maaragtay sharci la dir qabaailka inay madaxa isku gashaan oo maaragtay gobollada ay leeyihiin reer hebelow kaalada ku duula aan dagaal ku qaadno qabaail kaloo walaalahooda ahaa degan nimankaasi finno weyn bay meesha ka abaabulahayeen inay maaragtay gaaladana u hiiliyaan muslimkana ka hiiliyaan qabaailadana maaragtay boorta isku gashaanoo dagaaladii kow iyo sagaashankii oo kale inay soo nooleeyaan ayay meesha u joogeen ilaahay baa shartii ku celiyay ilaahay baan uga mahadcelinaa shartooda allaha ku cesho maaragtay ilaahay maaragtay muslimiinta ha ka qabto iyo shareecada islaamka oo ay la dirirahayaan nimanka waa nimankii hadda ku antaconahay lahaa maxkamad shareecada islaamka lagu xukumo ma arki karo waxaa iyo waxyaalo ka daran oo maaragtay gaaladu wadato adugu gaaladay wakiil uga ahaadeen dulka calaaya xaal inay maaragtay dadka maaragtay dalka u dhasha oo muslimiintahana ka baneeyaan gaaladana u baneeyaan oo maaragtay ay siiyaan gaalada sidaasay u joogeen meesha laakiin ilaahay baa naga qabtay wahgaag nabadoona waan ku soo laaban doonaa xogo kale ayaa naga soo gaaraya goobaha dagaalka iyo magaalada muqdisho diyaarad nooca helikobterka ah ayaa muqdisho ka degtay taas oo soo qaaday dhaawacyada mas-uuliyiin qaar ka mid ah saraakiishii dhaawacmay ee diyaaraduhu way qaadi waayeen waa laga soo tagay sida aan xogta ku helayno marka laga yimaado mas-uuliyiinta caanka ah ee ku dhaawacmay camaliyadda waxaa jira saraakiil dhexe oo ku baaba'day qol ay ku jireen saraakiisha ayaa gebi ahaanba camaliyaddu ay dumisay waxaana laga soo bixiyey tobaneeyo meydad ah sida ay noo xaqiijinayaan wararka naga soo gaaraya deegaanka saaka camaliyaddu ay ka dhacday dadka dhaawacyadooda ay garaabka yihiin waxaa ka mid ah xildhibaano ka mid ah ee baarlamaanka dowladda federaalka iyo kan galmudug sidoo kale wasiiro iyo saraakiil hoosaadyo ayaa dhaawac iyo dhimasho ah khasaaraha goobtaasi ma sahlana mana yara laakiin maadaama goobta ay wax ka dhaceen ay tahay deegaan aad u yar oo bulshaduna ay ku yar tahay ayaan ilaa iyo hadda la tirakoobin khasaaraha dowladda federaalkuna way ka mirmiraysaa oo way ka gaabsanaysaa inay ka hadasho waxyeeladan soo gaartay laakiin gobolka mudug ma ahan markii ugu horreysay oo lagu beegsanayo mas-uuliyiin iyo saraakiil ka mid ah dowladda federaalka ah taxanaha weeraro waaweyn oo ka dhacay gobolka mudug ayaa jira inta la xusuusto kuwooda ugu waaweyn maxamed cali aadan ayaa warbixinta soo socota ku eegaya maxamed aad baad u mahadsan tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa xilliyo kala duwan ka dhacay camaliyaad nafurnimo ah oo lala beegsaday mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa galmudug waxaana camaliyaadkaasi ka xusi karnaa bishii December 18-keeda 2022 magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka dhacay weerar nafurnimo ah oo gilgilay magaalada kaasoo lagu doonayay in lagu khaarijiyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee xilligaas Maxamed Hussein Roble. Weerarkaas nafurnimada ah ayaa beegsaday saraakiishii ugu sarreysay gobolada dhexe ee dawladda federaalka kuwaasoo sugayay ammaanka goob lagu waday in lagu soo dhaweeyo Roble. Saraakiisha weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa General Qoojo Dagaari oo ahaa taliyihii qaybta 12-aad ee mas'uulka ka ah gobolada dhexe, Gaashaanle Mukhtar Cabdi Aadan oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka danab ee uu Mareykanku ku soo tababartay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle, Kabtan Marsha Mire oo ahaa ku-xigeenka danab ee gobolada dhexe. Waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhintay Kornel Axmed Barleef oo ka tirsanaa taliyayaasha ciidamada milatariga ee dowladda federaalka, Maxamed Yaasiin Tumey oo horey u soo noqday duqa Galkacyo ee dhanka Puntland balse xilligaas ay camaliyadu dhacaysay ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Bangaraafta ee uu Mareykanku tababartay. Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab, afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa shir jiraa'id oo uu qabtay waxa uu xilligaasi ku faahfaahiyey camaliyadii nafurnimada ahayd ee ka dhacday magaalada Galkacyo, isagoona sheegay in 14 ruux oo 5 ka mid ay saraakiil ahaayeen ay ku dhinteen weerarkaas. Qoojo Dagaari oo ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidamada dawladda federaalka oo ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay camaliyada ayuu sheekhu sheegay inuu ahaa nin dhib badan ku hayay dadka muslimiinta ah. Ee nimanka meesha lagu laayay nin ka mid ah waxaa la oran jiray oo ku magac dheera Qoojo Dagaari, wuxuu ahaa nin murtada dhib badanna ku hayay guud ahaan dadka muslimiinta ah. Mar wuxuu la soo shaqeeyay ciidanka Mareykanka, haddana wuxuu ku dambeeyey taliyaha qaybta 12-aad wax loogu yeero. Ee ninkaasu waxyaabihi uu geystay waxyaabihi ugu xumxumaa waxaa ka mid ah ninkii nabiga caaday oo Gaalkacyo ku sugnaa markii mujaahidiintu weerarka ku qaadeen oo ay halkaa ku beegsadeen, horta wuu soo gurmado garab iyo Gaashaan buu u noqday. Markii dambe oo raggii mujaahidiinta halka ay ku shahiideenna isagoo faanay ayuu shir ku dulqabtay oo u sheegay in maaragtaa waxaa weeyaan dad soo duulay uu halkaa ku baabi'iyo ku laayay raggii shuhaadada dushoodii, raggaasoo ahaa rag halkaa u tegay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam u gargaaraan. Xilli aroornimo ah November 26-2018 ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal aad u ballaaran oo ku bilowday camaliyad nafurnimo ah waxa ay ku qaadeen nin aflagaadeeyey nabiga sallallahu calayhi wasallam oo xarun ku lahaa magaalada Galkacyo. Camaliyadda kadib waxaa xarunta gudaha u galay rag qamaasiyiin ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaasoo toogasho ka bilaabay goobta iyagoona 10 lama ilaawaan ah u dhigay ninkii bartilmaameedka ahaa iyo atbaacdiisii ku sugnayd xarunta. Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo ahaa ninkii aflagaadeeyey Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab noloshiisa ku soo afjareen howlgalka, ninkaasoo dhex maquuranayay gaalnimo xargaha goosatay. War rasmi ah oo mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo baxay ayaa xilligaasi lagu xaqiijiyay dilka ninkan gaaloobay, waxa uuna sidoo kale ninkani sheegtay ilaahnimo iyo nabinimo. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa warka ay soo saartay xilligaasi waxa ay muslimiinta caalamka gaar ahaan Soomaaliya ugu bishaareysay in laga horleexiyay ninkii gaaloobay ee nabinimada sheegtay. Mujaahidiintu markay ninkaas xogtiisa saxda ah ay ogaadeen waxay qaateen go'aankii sharciga ahaa ee ay diinteenu nagu amartay inaan ka qaadano dadka noocaas, waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen inay ninkaas ummadda ka hor wareejiyaan bilaadda iyo cibaaduna ay ka raaxaystaan, maadaama uu la yimid wax bashar la yimaado waxyaabihii ugu xumaa. Haddaba waxaa 18-ka bisha 3-aad 1404 mujaahidiinta u suurta gashay inay weerar ku qaadaan hoygii ninkaas murtadka ayay ka deganaa magaalada Galkacyo, ayna u suurta gashay inay cagta mariyaan isaga iyo ilaaladiisiiba, iyagoo halkaa ku dilay isagii iyo 20 ilaaladiisii ah. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadi u sunaatay. Maadaama gaalnimadu ay mid tahay, waxaa xilligii uu weerarku ku socday xarunta Cabdiweli Cilmi u soo gurmaday ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka danab oo uu hoggaaminayay Qoojo Dagaari oo ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee mas'uulka ka ahaa gobolada dhexe, kaasoo sidaan horeyba u soo sheegnay isagana lagu khaarijiyay camaliyad nafurnimo ah. 31-kii bishii January 2019 Cabdi Qaybdiid ayaa camaliyad nafurnimo ah lagula beegsaday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Inkastoo uu ninkan ka badbaaday camaliyada, waxaa haddana ku dhammaaday ciidamo badan oo kuwiisa ah. bishii May 17-kii 2020ka amriyad nafurnimo ah oo ka dhacday wqooyiga magaalada Galkacyo ay mujaahidiintu ku dileen gudoomiyihii gobolka Mudug ee dhanka Puntland Ahmed Muuse Nuur Sanyare. Ninkan ayaa la dhashay gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug ee dhanka Puntland, ninka lagu magacaabo Cabdul Latiif Sanyare. Bishii Agoosto 17-kii 2020ka dagaal xoogan ayaa ka dhacay deegaanka Qaycad oo dhaca koonfurta gobolka Mudug, halkaas oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnayeen askar iyo saraakiil, iyagoona dilay ugu yaraan 30 isugu jira saraakiil iyo askar iyo 20 ku dhaawacmay weerarkaas. Saraakiisha iyo taliyayaasha ciidan ee lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Ali Diini oo ahaa taliyihii hore ee saldhigga degmada Cabdi Casiis, xilligaas uu weerar ku dhacayna ahaa sargaal ka tirsan booliiska Galmudug. Xirsi Cali Shire oo ku magacaawnaa taliyaha ciidanka badda ee Galmudug waxaa isagoo argagaxsan lagu qabtay goobta dagaalka, kadib waxaa laga qaatay bastoolad, qori iyo baabuur uu watay, isla goobta ayaana lagu toogtay. Maxamed Cali Salaad oo ahaa taliyaha ururka horseed ee daraawishta Galmudug waxa uu ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee la dilay. Ciire Hirsiga oo ahaa taliyaha ku xigeenkii ururka horseed ee daraawishta isana waxa uu ku agdhintay Maxamed Cali oo uu ku xigeen u ahaa. Amaliyaadkii ugu weynaa ee Galkacyo oo badnaana intaas ayaan ka xusi karnaa. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Aadan. Aan ku laabto Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed. Nabadoone, weerarkan saaka ka dhacay Mudug muxuu uga dhigan yahay bulshada ku dhaqan gobolkaas oo aad ka mid tahay waxa garadkooda? Horta Mudug dadkaasi guul weyn bay haddee leh ku roon yahay uga dhigan tahay, balana waa ku faraxsan tahay, balana waa ka naxsan tahay. Tan kale waxaan rabaa si gaara inaan reer Mudug ula hadlo. Reer Mudugow dalkan horta Maraykan baa kusoo duuray, duulaankiisuna hadda u hor maahan, 1993 kusoo duuray. Waxaad xasuusan tihiin haddaad reer Mudug tihiin 7 iyo dhowr nin inuu guri ku gaabaasho oo guri ku duushay oo maaragtay wada culumo iyo aqoonyahan iyo maaragtay nabadboonna ah maaragtay inuu guri ku duusho baabacshay duulaanka xilligaasuu soo bilaabay. Idinkuna waagaas haddee lay kure waa la dinteen, waataa dayaaradaha ka soo rideen, waataa baktigiisa dhulka ku jiideen. Marka haddeera u dambaysay maxaabiis waakan haddee lay kure oo duqeeyay ayagaba u hiilinaysadoo maaragtay ciidamadiisa ka mid ahay. Marka Maraykankii cadowga ahaa oo waagaas nagu soo duulay oo gaar ahaan idinka nagu soo duulay oo reer Mudug baabacshay, waagaasa nimankan oo kale horka caayada kuwii ashahaada la dirka ahaa ayaa horka caaya iyo wax la mid ah haddana kuwa kaloo badaliyo ayagii qaarkood baa hogaaminaya. Marka reer Mudug waxaan leedahay shalin markaa la dirinayseen oo dhulka ku jiidayseen oo uu idin baabi'inayay oo boqol nin oo dhowdhow uu hal guri ku dimiyey, miyaad saxsaraydeen oo markaas miyaad miyir qabteen? Mase haddaad miyir qabtaan keebaad haddee inaad haddana u hiilisaan oo hadda uu weli dilkii iyo xasuuqii idinku wado oo maxaabiistii laagin oo shareecadii nin la dirirahayo oo dhulkiini maaragtay uu ku soo duuray labada goobaba? Arrintaas waxaa rabaa reer Mudugow inaad iska haddeelay kure iswarsataan. Reer Mudugow marka waxaan idin leedahay waxaani gaalo weeye, adowgii islaanka weeye, adowgii maaragtay adowgiin alla weeye, waa kufaar xard. waxaa faradulcayn idinku ah inaad ku jahaadaan oo haddee lay kuroyay la dirtaan meeshii intaad faralkii ka tagtaan inaad u hiilisaan oo u hadbay dhanka kale dagaal idinkaga wada haddeer uu maxaabiistii guri ku dimiyey asaga u hiilinaysay. Marka wuxuu gaalada jisaariyo weeye ragii uu shalay soo howlgeliyey oo maaragtay mujaahidiintu qababatay oo xabsiga ku jiray ayuu inta ka daray idid karuus la dhacay. marka arrintaasa laga fiirsado reer Mudugow waa maaragtay berri ilaahay waa idinla xisaabtamaya, adduunyadan wax yar baa la joogayaa. gaalada maaragtay inaad la dirirtaan farad weeye, hadda faradka waa idinka salaadii ka tagoo kale farad waa isla dhigan oogta halkaa ka hadda oo islaanku leeyahay haddii gaalo soo gasho waa idinku waajibaya faradulcayn weeye. waa tahay, waan kuu soo laabanayaa dhegeystayaal. Weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan iyo barnaamijka gaarka ah oo aanu ku eegeyno weerarka culus ee saaka ka dhacay gobolka Mudug deegaan ka tirsan oo lagu beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah iyo maamulka Galmudug. hase ahaatee, hadda waxaana soo gaaraya faahfaahin ee ka soo baxaysa dhacdo kale oo ciidamada shisheeye weerar lala beegsaday qarax xoogan oo shalay ciidamada shisheeye lagu la beegsaday gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan inta u dhaxaysa Dano iyo Galween ayaa waxa la xaqiijinaya in dhimashadoodu ay gaareyso 5 askari dhaawacoodu uu yahay 4 sidoo kale gaari taw ah oo gaashaaman halkaasii uga gubtay gaari kale oo xamuul ahna ay waxyeelo xoogan ka soo gaartay dhacdo kale oo ka imaaneysa gobolka Shabeelle dhexe qarax lala beegsaday milishiyad ayaa jira oo jawhar lagu ururinayay waxana dhacdadaasi la socday mahad Ubayd mahad soo dhawow qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe waxana lala beegsaday milishiyad macawisli ahaan loo diyaarinayay oo uu abaabulayay xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka mid ah dowladda federaalka jugta qaraxa ayaa laga maqlay meelo ka fog halka uu ka dhacay waxana ka dhashay khasaare dhimasho ah oo soo gaaray milishiyad kala beegsaday sida ay sheegayaan ilwaraadyo xogogaal ah ugu yaraan 7 askari oo ka mid ah milishiyada ayaa qaraxaasi ku dhintay kuwaas oo ay sawiradooda baraha bulshada ku faafiyeen ehelkooda mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegtay xarakada mujaahidiinta Shabaab milishiyadkan xalay la beegsaday ayaa ah kuwa ay dowladda federaalku ka soo dhex bixisay askarteeda isla markaana tuutaha ka bedeshay waxayna isku dayaysay inay macawisley ka dhigto balse waxaa fashiliyay sawirada kuwa dhintay oo ay baahiyeen ehelkooda oo la arkay iyagoo ku labisan tuutaha ay xiran yihiin askarta dowladda federaalka qaraxan xalay ka dhacay Jawhar ayaa saakay laga hadalhayaa magaalada walwal fara badan ayaana la soo darsay mas-uuliyiinta iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan Jawhar watahay aad baad u mahadsan tahay mahad waxay ahayd warbixintii uu ku eegayay Jawhar iyo qarax ka dhacay waxaan ku laabanaynaa falanqaynta iyo mowduuca sida gaarka ah aan diirada u saareyno wararka culus ee saaka ka dhacay gobolka Mudug nabadon maxamed axmed guuleed in hadaad imaqleyso waxa soo baxaya is eedeyn fara badan durbadiiba sababtoo ah qaar ka mid ah saraakiisha dowladda federaalku waxay leeyihiin meesha raggii xalay wax ka joogay ee wax ka cashayay sida mahad salaado kale iyo saraakiil kale iyo way baxeen oo iyagu waxba kuma noqon qorqor iyo raggaas ayaana dhibaato ay ka soo gaartay saraakiil badan ayaa ku dhintay shaki badan iyo is eedeyn iyo far isku fiiq ayaa durbadiiba ka dhex bilowday dowladda federaalka ilaa xataa qaarkood ay sheegayaan in mahad salaad uu aad u qudareenayo inuu u qabto xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug maxay kula tahay sababta ee durbadiiba keenayso in ay is eedeeyaan dowladda federaalka gudaheeda waxay isku eedeeyaan horta nimanku ka faray ilaahay ka furatay weeye mid waa isla jiraana mid waa ka midaysan yihiin in nuurkan ilaahay la duuyo kitaabka alla lala dirido oo dadka la gaaraysiiyo oo wadanka gaara loo baneeyo way ka silan yihiin laakiin dowlado gaar ahay ku kala xiran yihiin qaar ba Itoobiya u shaqeeya qaar ba Maraykan u shaqeeya qaar ba Ingiriis iyo Amaarika u shaqeeya qaar ba Imaaraadka iyo Turki u shaqeeya dad saas ah horta way keenaysaa tan kale guuldarra hadday dhacdo ma weydo guushuna ma hesho maaragtay bogaadid iyo faan ma weydo guushu marka markastoo guuldarra dhacdo oo dagaal lagu guuldaraysto waa aada soo jirta dhaqan soo jiray weeye in maaragtay la iscaasiyo oo maaragtay la kala dhinto oo la yiraa taladu saas ma ahayn adigaa ka mas-uul aha sidaasay isku eedeynhayaan guuldarradaas haddee laykuro yahay dhacday waxaan haddee laykuro in allah yuslaha amalan mufsadiin waxaan ilaahay raalli ka ah inuu mufsadiin wato ma hirgelahayaan marka guuldarrada maaragtay eedakeysa iyo isqabqabsiga wuxuu haddayna maaragtay sideeda sharci alla ku dhisnayn oo sharcada islaamka ku dhisnayna guuldarra iyo eed iyo maaragtay isqabqabsi iyo kala dhimasho ma waada waa tahay aad baad u mahadsan tahay weli barnaamijka gaarka ah ayaan ku guda jirnaa labadii bilood ee lasoo dhaafay xasan sheekh ayaa dadaal badan ku bixinayay in qoorqoor iyo xubnaha saaka ee la beegsaday uu dagaalka geliyo isla markaana ay abaabulaan milishiyad iyada oo labadaas biloodna ay dhacayeen weeraro xiriir ah oo aad u waaweyn waana labada bilood ee ugu horeysa sanadka cusub ee hijriga 1445 Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warbixinta soo socota wuxuu ku eegayaa weeraradii ugu waaweynaa ee dhacay labadan bilood howlgaladii ugu waaweynaa ee dhacay bishii August iyo September waxaynu ka xusi karnaa 12 bishii September qarax lagu dilay xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay degmada Ceelgaraasi ee wilayada Galgaduud mujaahidiinta ayaa gudaha degmadaasi waxay qarax ula beegsadeen askar iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka qaraxaasi waxa ku dhintay laba xil dhibaan oo ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo kala ah maxamed maxmuud iyo abdullahi ibraahim mashaaciye 17kii bishii september camaliyad istishaadi ah ayaa ka dhacday xero ciidamada dawladda federaalka ay ku lahaayeen gaar ahaan qaybtooda loo yaqaano bulis militaaro degmada daynila ee gobolka banaadir bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in lagu dilay camaliyadaas ugu yaraan 19 askar iyo dhaawaca 72 kale waxaana sidoo kale camaliyada ay burburisay bakhaarkii hubka iyo gawaari dagaal oo xerada yilay isla 17kii bishii september ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka Kenya ee magaalada Booday ee gobolka Lamu dab xoogan ayaa ka kacay xerada waxayna sidoo kale mujaahidiinta burburiyeen xarunta shirkadda Safaricom oo ay leedahay dowladda Kenya diyaarad helicopter ah ayaa xerada soo cagadhigtay taasi oo goobta ka daabushay meedadka iyo dhaawacyada askarta Kenya 5ta bishii September camaliyad istishaadiye ah ayaa magaalada Maxaasi ee gobolka Hiiraan lagu leegtay wafdiga Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka oo maalmahaas gaaray magaalada xubna ka tirsan ciidanka ilaalada ee madaxweynaha dowladda federaalka iyo askarta xabashida Itoobiya ayaa ku dhintay camaliyadaas waxaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku goodisay inay si laba jibaari doonto howlgallada ay ku ugaarsanayso madaxda ugu sareeya dowladda federaalka 10kii September ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina waxay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelle Hoose weerarada oo lagu bilaabay duqeymo culus ayaa dhaliyay in ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta saldhigyada saddexda ah ee degmada ay kaga sugnaayeen askarta dowladda federaalka inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka Awdheegle lagu dilay 19 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka maxaabiis nool noolna gacanta lagu dhigay waxaana mujaahidiinta ay soo furteen saanad hub ah 25ka bishii 8aad ee Agoosto waxay mujaahidiinta qarax culus duuladka magaalada Ceelbuur kula eegteen ciidamada hawana oo duulan ku ahaa magaaladaas kuwaas oo markii dambe isaga cararay goobtaas inta la xaqiijiyay waxa amniyadaasi ku dhintay 19 isugu jira saraakiil iyo askar kuwaas oo u badnaa bangaraafta daacadda oo ah Mareykanka isla markaana Soomaaliya ka fuliya masaalixda iyo danaha Washington 16kii bishii 8aad ee Agoosto weerar culus oo lagu bilaabay camaliyad nafurnimo ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku qaadeen deegaanka Cuusweyn ee gobolka Galgaduud goobtaasi waxaa ka dhacay dagaal culus oo khasaare badan lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyay weerarkaas waxaa lagu dilay 178 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka marka laga soo tago askarta la laayay waxaa jira kuwa kale oo iyagoo nool gacanta lagu soo dhigay askarta dhimatayna waxaa ku jira saraakiishii horkaciisay ciidamadii duulaanka ku soo qaaday Cuusweyne hase ahaatee ay isaga soo carreen weerarkaasi kadib warbixintii Cabdisamad ayay ahayd qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhageystayaal intiinii dib kala qabsatay barnaamijka hadaan idinka dabageyno aroortii hore ee saaka amriyadna furnimo ah ayaa ka dhacday gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya taasoo la beegsaday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Galmudug wararka halkaasii naga soo gaaray waxay xaqiijiyeen in weerarka uu si rasmi ah u beegsaday xero ay isku urursanayeen ciidamo halkaasoo ay mas'uuliyiinta la beegsadayna ay dhiirigelin ugu tageen waxaana deegaankaasi lagu magacaabo Las gacmay oo u dhaxaya Bacaadweyn iyo Wasil xogta hordhac ah waxay sheegaysaa ilaa iyo hadda in weerarkaasi uu geystay khasaare aad u badan oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira waxaana kamid ah dadka wax ku noqday mas'uuliyiin dawladda federaalka iyo galmudug labadaba ka tirsan goob joogayaal iyo ilo lagu kalsoon yahay oo warkooda biyo kama dhibcaan yahayna waxay xaqiijinayaan weerarka inay ku dhaawacmeen mas'uuliyiin ay kamid yihiin Axmed Qorqor hoggaamiyaha galmudug Cabdi Xasan Cawaal qaybdiid dhaawaciisu waa halis sanka iyo madaxa ayaa waxyeelo xoogan ay ka gaartay dhabanacad ayaa kamid ah xildhibaanada kaasoo isna dhaawac fudud uu soo gaaray dhaawacyada xubnahan ayaa waxaa loola cararay dhanka magaalada Muqdisho gaar ahaan mas'uuliyiinta sidoo kale goobta amniyadu ay ka dhacday waxaa ku burburay gaadiid nooca aan xabada kirin ah iyo gaadiidka nooca dagaalka ah oo ay wateen ciidamada dawladda federaalka tafasiishuna way isisoo taraysa dawladda federaalka ayaa aad uga gaabsanaysa inay xog rasmi ah ka bixiso weerarkii saaka weerarka waxa uu ku soo aadayaa iyada oo galabta 12:00 ama 5:00 ay ballansan tahay كلمات كسو بحي سهوغان كسرق إحركة مجاهدين تا الشباب أو كو آدن دقال هذا حد الصعودة وحان كلمات دا سيجيدين دونا شغمها دور سمي أبو عبد الرحمن تاسو آد اللو دا سوغيو نبادون محمد أحمد قولد وقبا قبدي ورر كان ساكا كرد عاية ديغان كاسي لاسقعمي محي كبران كران إن دادكي وحكو نقضي أما كو يكود انتي وحي كود علاه ويكود عين دادك كالي هربو دا يدقال هذا محا عشرو أي كبران أيان horta nimanku aqli ma leh oo iimaan ma leh aqli leeyihiin gaalaha dadba dilif oo ma noqdeen oo dalkoodii ku soo duushay oo dadkoodii leenaysay oo duuyadii iyo dahabkii iyo maaragtay wax walba inay bini la qaystaan ku soo kala gahay maaragtay dadba dilif oo ma noqdeen haddii la koro yahay aqli hadda ma leh laakiin haddii aqli leeyihiin wax weyn bay ka baran lahaadeen casharada hadda xamladan gurguurta labaad oo soo qaaday waxa hadda saaka ku dhacay wixii cadis weyn ku dhacay wixii meelo badan maaragtay ku dhacay ciidamadii waxa suuqay oo maaragtay iyo wixii maaragtay burbur ku dhacay wax weyn bay ka baran lahaadeen hadday caqli leeyihiin laakiin caqligiiba haddii la isuranyahay laga siiday caqli wuxuu wax kale ma gartaan inay gaaladaas daba dhilif u noqdaan ku kabaqaad u noqdaan ayaa maaragtay caqligooda ku socdo xalmadaani waa fashalantay tiirada waa fashalantay dadkaan haddii la isuranayo dad buu leeyahay mas-uuliyiina kasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah oo aan ku eegaynay warar culus oo saaka ka dhacay deegaanka laasgacmey oo gobolka midug ka tirsan xubno ka mid a dowladda federaalkana gaar ahaan mas-uuliyiin ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen waxaana nagala qayb gelayay nabadoon maxamed axmed guuleed iyo qaar ka mid a wariyaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tan iyo barnaamij noocan ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ألا صوبالو هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وغدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين ألا صوبالو هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين سراياهم إلى الميدان شدت غضابا لا يفر ثابتين فكم للصلب رايات أبيدت بعزم من شباب مخلصين سراياهم إلى الميدان شدت غضابا لا يفر ثابتين ثابتين برايات أبيدت بعزم من شباب مخلصين إذا جن الظلام أتوا أسودا يذيقون العدا ذلا مهينا بنسم أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين إذا جن الظلام أتوا أسودا يذيقون العدا ذلا مهينا بنسب أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين جيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبين جيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبين ولل الأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين والأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين وللأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين بدرب محمد مستمسكين بدرب محمد مستمسكين.